Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Op de Noordpool vallen ijsberen kilo's af omdat ze noodgedwongen op ijsvrije gebieden moeten overleven. Aan de oostkust van Amerika is nu juist wintersweer. Er ligt er zelfs 40 centimeter sneeuw. Die arme ijsberen doen een moord voor een dagje dierentuin in New York. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zo'n 200 miljoen inwoners van Indonesië mogen morgen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Oud-correspondent Michel Maas woonde er lange tijd en vertelt wat er in het land speelt. Er schijnen nog 3 leden van de ultralinkse terreurgroep Rote Armee-fractie in Nederland te wonen. De Duitse justitie looft tipgeld uit ter waarde van 150.000 euro. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het verslag van informateur Plasterk en regisseur Christopher Nolan van onder meer de kaskraker Oppenheimer krijgt een hoge onderscheiding in Engeland. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 13 februari. Een beerput, zo noemt vakbond FNV de situatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. RTL Nieuws sprak met een medewerker over het grensoverschrijdend gedrag waarmee zij te maken kreeg. Zij kleineren mensen, doen lelijk tegen mensen, ook op de mail, maar ook gewoon in gedrag. Er wordt soms ook geschreeuwd tegen collega's. U hoort het, haar stem is vervormd, want ze wil niet herkend worden. Het werkplezier is nu al miniem. Door dat pestgedrag is mijn werkplezier afgenomen. Ben ik ook vooral heel wantrouwend geworden. Ambtenaren spreken over een angstcultuur en een giftige werksfeer. De vakbond is verbijsterd over de verhalen die ze optekende. Dat precies bij dit ministerie de misstanden zo erg zijn. Het is het ministerie van Welzijn. Hoe moet het verder met de formatie van een nieuw kabinet? Caroline van der Plas wil het liefst een meerderheidskabinet. Mijn inzet is en blijft een meerderheidskabinet. Maar ik denk dat ik daar... Het station is nu toch wel gepasseerd? Ik denk dat ik daar aan het kortste eind ga trekken. En nu lijkt ze dus eieren voor haar geld te kiezen en hoopt ze op een minderheidskabinet. Ik heb heel goed samengewerkt met de PVV en de VVD in de formatiegesprekken. In de hoop dat Omtzigt met zijn SSC dan wil gedogen. Die lijkt daartoe bereid, althans... NSC staat daarvoor open, maar het is niet dat wat er ook uitkomt, wij daarvoor openstaan. Er zal een gejuich zijn opgegaan in huiskamers waar de stroom wordt opgewekt met zonnepanelen. Zodat het wetsvoorstel is verworpen. De Eerste Kamer stemde tegen het afschaffen van de salderingsregeling. Veel mensen hebben zonnepanelen aangeschaft vanwege die regeling. En daarom stelt de BBB tegen. Een betrouwbare overheid, daar verwacht je dan er ook van dat zo'n regeling er blijft. Minister Jette baalt ondertussen flink, want dit slaat een gat in de begroting. Belastinggeld kun je namelijk maar 1 keer uitgeven. Aan een subsidie op zonnepanelen die eigenlijk niet meer nodig is, of aan andere zaken. Stiltecoupés heeft de NS al. Zou een datecoupé ook een goed idee zijn? Waar je gezellig kan flirten en knipogen? Oh, nee hoor, daar heb ik echt absoluut geen behoefte aan. Ik vind het wel een mooi idee. Het is een van de vele ideeën die NS binnenkreeg nadat het bedrijf het publiek vroeg om met verbeteringen voor de reiziger te komen. Hart van Nederland sprak met een stel dat de liefde in de trein vond. Nou ja, vond het. Het groeide meer. Heel rustig aan. Ja, hij durfde niks te zeggen en ik ook niet. Een beetje naar elkaar alleen maar staren. Kijken. Ja, ja. Alleen maar kijken, kijken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dat was een leuke tijd, ja. En dan is de krant van morgen gelezen en uitgezocht door Kirsten Klomp. Onze demissionair premier Rutte kan al in maart de nieuwe NAVO-chef zijn. Dat schrijven het AD en NRC. De VS wil het selectieproces voor de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO volgende maand al afronden. En Rutte zou de meeste kans maken voor die functie. Daardoor zou het zomaar kunnen dat de VVD midden in de formatie iemand anders naar voren zou moeten schuiven als demissionair premier. Het is in Brussel geen geheim dat de Amerikanen een doorslaggevende stem hebben bij de benoeming van de nieuwe NAVO-chef, schrijft NRC. President Biden zou Rutte al een paar keer hebben gepolst. Na de inval in Oekraïne heeft Nederland verzoeken van Brussel over het blokkeren van Russen op het internet links laten liggen. Dat schrijft Trouw op basis van interne mails die onderzoeksplatform Investigo voor de krant heeft verzameld. De Europese Commissie vroeg Nederland meerdere keren of internetaanbieders in door Rusland bezette gebieden niet geblokkeerd zouden moeten worden vanwege internationale sancties. Een van de organisaties is in Nederland gevestigd. Pas een jaar na het uitbreken van de oorlog besloot het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken dat die organisatie is uitgezonderd van de sancties. De verkiezingswinst van de PVV is voor kunstenaar Matthijs de Bruyne reden om een lucratieve opdracht terug te geven aan de Tweede Kamer, lezen we in de Telegraaf. De Bruyne zou eind juni een kunstoptocht rond het Haagse Binnenhof organiseren, maar schrijft op een kunstwebsite dat hij dat niet kan maken tegenover Khadija, Moulay en Aya, degene die onze kantoren, treinen en ziekenhuizen schoonmaken. Hij kan er niet mee leven dat de PVV de verkiezingen heeft gewonnen en dat PVV'er Martin Bosma is gekozen als nieuwe Kamervoorzitter. De beeldende kunstenaar schrijft dat het PVV-gedachtegoed daarmee wordt genormaliseerd en dat hij de opdracht terug heeft. Dan maar iets minder werk voor mij, aldus de Bruyne. De Volkskrant viert 65 jaar Nederlandse popmuziek met een top 100 en publiceert morgen de top 10 van die lijst. En het nummer dat door de krant is uitgeroepen tot het beste Nederlandstalige popnummer is What's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. Die groep vindt het zelf niet per se hun beste nummer, maar binnen de jury van de top 100 was er volgens de krant weinig twijfel over. De mannen van de jeugd zeggen dat het opnemen van What's Gebeurd ook niet van een leien dakje ging. Freddy Tradlener, ook wel via chauffeur, was dronken en rapte veel te snel. Hij had wel 80 tot 100 takes nodig. Ze wilden daarom Willy Wartel erbij halen, maar die zat in de KFC. Toen hij werd gebeld door een dronken Freddy dat hij moest komen, antwoordde hij: hey, wat bedoel je, bro? Ik ben gewoon kip aan het eten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Tried it, little Freddy. I've got an answer to my. dat was Mika Grace Kelly. Morgen zal de Tweede Kamer debatteren over het verslag van rapporteur Plasterk over wat de volgende stap wordt in het vormen van een nieuw kabinet. Gaan PVV, VVD, NSC en BB met elkaar door? En zo ja, hoe dan? Onze politiek verslaggever vanuit Den Haag, Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Nee, Wilfried, goedenavond. Ja, gisteren keek iedereen, nou, mag wel zeggen, letterlijk vooral naar Pieter Omtzigt van NSC. Die zei dat hij een rechtskabinet alleen wil gedogen. Is er vandaag meer duidelijk geworden over wat hij wil? Nou, Wilfried, misschien wel, maar dan moet je echt heel goed naar hem luisteren. Want tot nu toe hoorden we vooral wat Omtzigt niet wil. Hij wil geen meerderheidskabinet. Hij wil ook geen minderheidskabinet, althans niet met hemzelf. Hij wil voorlopig ook niet meer om tafel met PVV, VVD en BBB. Die gesprekken zijn voor nu wel even klaar, zegt Omtzigt. En die wijst in aanloop naar het debat van morgen vooral naar die drie andere partijen. Doet hij wel met een beetje vilijne ondertoon. Luister maar hoe dat klonk. Ik heb nu wekenlang aan tafel gezeten met die partijen. Die partijen weten heel goed wat de positie van nieuw sociaal contract is. Dus ik ga ervan uit dat deze drie partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat zien we. En dat in een later stadium gekeken wordt wie en onder welke condities de regering constructief zou kunnen steunen. Wij hebben vanaf dag 1 duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden wij bereid zijn om die samenwerking aan te gaan. We hebben in onze brief op 29 november gezegd, wij kunnen een minderheidskabinet steunen, gedogen. Wij kunnen denken aan een extra parlementair of een zakenkabinet. En we hebben dus dezelfde opties op tafel gelegd tijdens het hele proces. Dus op zich is daar niet zoveel nieuws aan of verandert de afgelopen 2 maanden. Maar het waarborg van... Ik denk dat het op dit moment aan de andere drie partijen is om aan te geven of zij een regering willen vormen of niet. En daarna praten wij met iedereen en als ze uitgenodigd worden, zal dat ook gebeuren. Over die... Ja, er waren veel vragen te stellen aan Omtzigt vandaag. Dat is wel te horen aan de hoeveelheid de collega's die daar bij hem stonden. Wat je hem hoort zeggen is dat hij nu in eerste instantie de bal bij die andere drie partijen legt met wie hij aan tafel zat. Maar wat hij ook zegt, in een klein tussenzinnetje weliswaar, maar toch, is dat er bij NSC wel ruimte zit om andere opties te onderzoeken. Namelijk, hij zei, het gedogen van de minderheid. Kabinet of meedoen aan een extra parlementair kabinet, al dan niet met zakenministers. Ja, van PVV en BBB weten dat die het liefste gewoon rechts meerderheidskabinet willen, toch? Maar nou is mijn vraag aan jou, wat wil de VVD? Ja, dat is een vraag die Jezukus, de leider van de VVD, morgen in alle toonaarden ook voorgeschoteld zal krijgen, is mijn verwachting. Want ze waren bij de VVD natuurlijk stiekem best wel blij dat de aandacht er tot nu toe vooral naar NSC ging. Zodat de verdeeldheid die er in de VVD toch echt wel is, even onder de radar kon blijven. Maar dat gaat morgen niet meer lukken. Want dan zal Jezukus toch echt hom of kuit moeten geven. Vlak na de verkiezingen, dat weten we allemaal nog wel, heeft zij gezegd, we gaan alleen gedogen. Maar ja, dan wordt het in de gedooghoek wel een beetje druk. En welk kabinet gaan ze dan überhaupt gedogen? Vandaag werd Jezukus gevraagd om dat te herhalen. Wij gaan alleen gedogen. Luister even goed naar wat ze vanmiddag zei. Wij zullen nu echt stap voor stap moeten kijken waar we in zijn beland. He, want gedogen, meerderheid, minderheid, extra parlementair, het heeft alleen maar waarde als je weet dat je op inhoud stappen vooruit kunt zetten. En daarvoor was juist deze fase bedoeld. He. We zouden kijken met elkaar, is er perspectief op overeenstemming? En ik zat in constructieve gesprekken daarover. En opeens loopt er een gesprekspartner weg. Zonder dat ik enig idee heb waarom. Ik hoor heel veel verschillende redenen, maar ik weet niet waar het nou over gaat. En pas als je weet, kom je nou terug aan tafel, is er met jou afspraken te maken, wil je verantwoordelijkheid pakken, ja of nee, dan weet je ook wat is dan een realistische oplossing. Want de oplossing moet gaan over dit land vooruitbrengen. Ja, en dat hoop ik morgen te horen in het debat. Ja, ze schuift dus de bal weer door naar Omtzigt. Waarom is hij nou eigenlijk opgehouden met praten vorige week? Maar morgen zal ze toch ook zelf die vraag moeten beantwoorden. En wat heel opvallend is, dat gedogen is voor Jezukus dus niet meer de enige optie. Dat is wel duidelijk. Ja. Omtzigt heeft het steeds over andere vormen, hè? Zoals een extra parlementair kabinet. Kun jij in jouw woorden nou eens uitleggen wat dat is? Ja, laat ik dan even de vergelijking maken met een gewoon parlementair kabinet. Wat je dan altijd ziet is dat partijleiders een concept regeerakkoord afspreken. Nou, dan ze gaan dan, dat weten we nog van bijvoorbeeld Samsom en Rutte. Die zaten wekenlang in de Kamer, kwamen naar buiten met een dik pak papier onder de arm en gingen naar hun eigen Kamerfracties. Want dat is het normale gang van zaken. Dan moeten die Kamerfracties daar ja tegen zeggen, tegen zo'n regeerakkoord. En als ze er één keer mee hebben ingestemd, dan zitten ze er eigenlijk over 4 jaar muurvast aan vastgeknoopt. Dan kunnen ze eigenlijk niks meer. In zo'n normale situatie heeft een Kamermeerderheid zich eigenlijk van tevoren vastgeknoopt aan een regeerakkoord. Dan heeft een minderheid het nakijken. En dat is nou precies waar Omtzigt iets aan wil doen. En dan kom je dus in de situatie van een extra parlementair kabinet. Dan hoeven die fracties niet van tevoren ja te zeggen tegen het hele pakket. Maar kunnen ze per wet, per keer, per minister, per onderwerp hun standpunt bepalen. Dan is er dus geen regeerakkoord waar van tevoren een Kamermeerderheid zijn zegen aan geeft. En dat geeft de Kamer veel meer vrijheid. Ja. En dan mag je nog wat uitleggen. Wat is dan het verschil met een zakenkabinet? Ja, dat wordt vaak door elkaar gehaald. Maar eigenlijk moet je het zo zien. Dat extra parlementaire, dat gaat over het hoe. Hoe regel je de verhouding met het parlement? En dat zakenkabinet gaat over het wie. Wie zitten daar dan in een kabinet? Normaal zijn dat mensen uit politieke partijen. En bij een zakenkabinet zijn dat mensen van buiten de politiek. Denk aan mensen als Ernst Kuipers, Robert Dijkgraaf. We hebben er wat voorbeelden van gezien. Nou, je zou een zakenkabinet bestaat uit alleen maar mensen als Robert Dijkgraaf. Toen die minister werden, waren ze nog helemaal geen lid van een politieke partij. Nee. En wie gaat er nou iets mee opschieten met zo'n extra parlementaire kabinet of een zakenkabinet? Ja, laten we ze even langslopen, al die partijen. Voor de PVV bijvoorbeeld is dat misschien best een aantrekkelijke optie. Want ze hoeven dan geen, of in ieder geval weinig, ministers te leveren. En dat is best fijn, want er is daar geen blik aan ervaren politici dat ze kunnen opentrekken. Wilders kan dan in de Kamer blijven. Die kan dan zijn relatief onervaren fractie gewoon zelf aanvoeren. Nou, BBB, die vindt dat misschien ook best prettig. Caroline van der Plas, de leider, die heeft altijd al gezegd dat ze echt in de Kamer wil blijven. En ook daar is misschien niet echt een overvloed aan ervaren kandidaatministers in de fractie beschikbaar. VVD, nummer 3, die hoeft zich op die manier niet uit te spreken voor de een of de andere vorm van samenwerken. Ze houden dan de PVV en Wilders op afstand. En dan hoeven ze niet te kiezen. En dat is voor Jezus ook heel aantrekkelijk. En ja, die vierde, Omtzigt, die heeft campagne gevoerd met een andere bestuurscultuur. Het zou in het in de vaderlandse politieke cultuursysteem anders gaan allemaal. En die kan dan met zo'n extra parlementair kabinet, al dan niet met ministers van buiten de politiek, een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes waarmaken. Ja, nou Wilma, dan gaat morgen dat debat beginnen. Ja. Hoe gaat dat verlopen, denk je? Ja, Wilders begint, want het gaat op volgorde van grootste. En die zal dan een heleboel vragen moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld over wat er nou precies is afgesproken over die rechtsstaat. Dan komt Timmermans aan de beurt en daarna Jezus. Ja, en zoals gezegd, die zal moeten zeggen wat de positie van haar fractie is. Grote vraag daarbij, gaat zij echt zeggen dat zij dat minderheidskabinet niet wil? Wat ik denk dat ze niet wil, want haar partij vindt dat toch een heel lastige situatie. Daarna komt Omtzigt en die krijgt veel vragen. Waarom beschouwde hij vorige week die gesprekken ineens als afgesloten? Wat was daarvoor de reden? Hoe ziet hij het vervolg? En dan komt er in de tweede ronde een motie voor het vervolg. Ja, en schrijft Ronald Plasterk nog aan? Die is er wel bij, maar die is geen onderdeel van het debat. Hij heeft zijn opdracht afgerond maandag. En sindsdien is hij officieel geen informateur meer. Hij zit daar om vragen te beantwoorden, maar hij legt geen verantwoording af. Nee. En wie neemt het voortouw voor die volgende stap? Ja, dat is toch Wilders, want die is de grootste partij. Die zal een motie moeten indienen. En meestal weet dan die grootste partij van tevoren of er een meerderheid is. In dit geval is dat onzeker. Dus het wordt morgen nog best een heel spannend debat, Wilfried. Ja. En is er al iets te zeggen over wie de nieuwe informateur eventueel dan wordt? Behalve dat die dit nu al wel weet en wij nog niet. Want ja, je kan je moeilijk voorstellen dat Wilders tijdens het debat morgen bedenkt dat hij die en die wel eens tot informateur kan benoemen. En dat diegene dan zegt, nou toch maar niet. Dus dat is gesondeerd. Er is meegedacht door andere partijen. Maar de grote vraag, is daar een meerderheid voor of niet? Mooi. Eindigen we met een vraagteken. Dankjewel, Wilma Borgman. that I slip, not stumble. That I trip, cause I know I fail. All I know is I wake up here in my clothes tomorrow. Oh, girl, wish I knew you well. Oh, girl, wish I knew you well. But I'm saying hi, hi to your answering bell. Did I run? Thought I was walking through your inexhaustible gate. The names will change, but the constellations still falling. Oh, girl, if you could only say. Oh, girl, if you could only say. And I'm just saying, hi, hi. Let your tears fall and touch my skin. Then your thunder clouds could rage and bear. I will collect them all for you in butterfly jars. Oh, girl, tear them down to sand. Oh, girl, the stories they can tell. But I'm just saying, hi, hi. Oeh, een mooi einde. Ryan Adams zong Answering Bell. In Indonesië gaan morgen ruim 200 miljoen stemgerechtigden naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De opvolger van de huidige president Widodo. Volgens peilingen maakt de 72-jarige minister van Defensie Prabowo Subantio de meeste kans, ondanks zijn omstreden verleden als legerleider. Michel Maas woonde 18 jaar als correspondent in Indonesië en is nu verbonden aan het Klingendaal. Welkom, Michel. Ja, hoe is de sfeer daar? De laatste campagnedagen zijn gaande. Ja, de sfeer is eigenlijk opmerkelijk rustig. Het is wel eens spannender geweest, zal ik zeggen. En hoe komt het dat het zo rustig is? Debatten zijn heel netjes gevoerd. De kandidaten gedragen zich heel netjes deze keer. En dat is, het is allemaal wel eens anders geweest. Vooral met Prabowo als kandidaat. Die heeft zich wel eens misdragen, zal ik zeggen. Ja. Maar op dit moment is het heel rustig. En de uitslag staat eigenlijk al een klein beetje vast. Omdat uit alle peilingen blijkt dat deze Prabowo het gaat winnen. Ja, dat is oud-generaal, hè? Ja. Is die omstreden? Zeker in de buitenlandse media. Maar hij is omstreden. Hij komt uit de oude garde, zeg maar. Hij is ex-schoonzoon van dictator Suharto. Dat is een dictator die in 1998 is afgezet. Hij is oud-generaal, hij heeft bloed aan zijn handen als legercommandant. Ja. Hij heeft zich misdragen in Oost-Timor, heeft zich misdragen in Papua. En hij heeft in 1998, toen er gedemonstreerd werd tegen die dictator, heeft hij 24 studentactivisten laten ontvoeren. En daarvan zijn er 13 verdwenen. En die zijn zo goed als zeker vermoord. En dat heeft hij op zijn geweten. Maar Michel, jij weet het. Je zegt het nu voor de Nederlandse radio. Maar bij die 200 miljoen mensen, weten die daar niets van? Of sluiten ze de ogen en de oren daarvoor? Meer dan de helft van de kiezers die is jonger dan 30 jaar. Dus die hebben dat allemaal niet bewust meegemaakt. En voor hun is dat oude geschiedenis. En die kijken alleen maar voor zich uit. Die zien de campagne die grotendeels gevoerd wordt op het internet. En die zien daar die oude baas met zijn dikke buik. En die doet rare dingen. Hij doet dansjes. Hij is op TikTok populair, hè? TikTok. Dat heeft hij slim bedacht, of mensen om hem heen slim bedacht? Dat is goed voor hem bedacht, ja. Dat is zijn nieuwe imago. Dat is een knuffelbeertje. Gameboy heet hij. Ja. En dat slaat aan. Dat vindt iedereen heel leuk. Je ziet op het internet ook bijna geen foto's van hem of filmbeelden van hem. Je ziet alleen maar dat cartoonmannetje. Maar dat is niet echt een cartoon. Hij is het echt die danst. Ja, hij maakt die dansjes, maar die Gameboy, dat beertje, dat knuffelbeest, Dat is een cartoonfiguurtje. En dat wordt overal voor zijn... Maar Michel, hoe kan het nou? Je vertelt net wat er in dat land gebeurd is. En wat er speelt nog waarschijnlijk nog heel veel in het land. Hoe kan dan dat TikTok-filmpjes de maat doen slaan eigenlijk? Ja, het is niet alleen TikTok. Het is toch wel een klein beetje meer. Ja. Om te beginnen, hij heeft enorme naamsbekendheid. Want hij heeft al, dit is al de derde keer dat hij probeert om president te worden. Ja. Dus hij is voortdurend bezig geweest met campagnevoeren. Iedereen kent Prabowo. En de andere twee kandidaten, ja, die zijn intussen wel een beetje bekend, maar niet zo bekend als Maar hij is een man van de lange adem, dus als hij dat twee keer eerder... Jij hebt hem ontmoet, hè? Ja, ja. Waar was dat? Wat was dat voor een ontmoeting? De meest beangstigende ontmoeting was eigenlijk... Hij wisselt, elke verkiezing wisselt hij van imago. De eerste keer was hij een grote, sterke man, een soort Mussolini, die zijn troepen aanvoerde. De tweede keer, en dat was toen ik hem ontmoette, dat was dat hij de militante moslims had omarmd en dat hij zelfs naar Mekka was gegaan en zich profileerde als de voorman van de islam en de moslims in Indonesië. En dat zijn er veel, hè, in Indonesië? En dat zijn er heel veel. Maar hij had juist het donkerste deel van de islam had hij om zich heen verzameld. Dat waren militante groepen die voor een deel zelfs verboden zijn geworden door Jokowi. En dat zijn echt mensen die permanent boos zijn. En daar had hij een heel stadion mee gevuld. Er waren 100.000 man die stonden daar met vlaggen te zwaaien. En hij sprak ze toe. En in die toespraak had hij het over de media. En die begon hij echt uit te schelden. Hij had het over fake media. En toen keek hij naar mij. Ik stond tussen al die mensen daar met een cameraman. We waren geïsoleerd. Het was niet een plek waar veel journalisten bij elkaar stonden. Wij stonden met z'n tweeën. Hij had jou in het vizier. En hij zei van, daar zijn ze. Daar zijn ze, die fake media, de buitenlandse media die al die rotzooi over ons schrijven. En toen wees hij naar mij en toen keken dus 100.000 paar boze ogen keken mijn kant op. En dat was geen prettig moment. Zeg. Heb je als stoere journalist met je cameraman gewoon doorgewerkt? Ja, ja. Zoals het hoort? Nou, niet stoer, maar ja... ik woonde toen al heel lang in Indonesië. En dan leer je toch met Indonesiërs om te gaan. Ook al kijken ze zo boos, ook al doen ze zo boos. Dan red je je daar wel weer uit. Maar prettig was het niet. Nee. En hoe verhoudt hij zich nu tot de huidige president? Ja, dat is heel, heel curieus. Want hij was toen in 2019 was hij zijn grote tegenstander. En hij speelde het hard. En hij gebruikte die militanten ook om voor hem de straat op te gaan. En rotzooi te trappen. En toen heeft de huidige president heeft hem opgenomen in zijn kabinet. En toen was hij rustig, was hij stil. Was het gewoon, hij werd minister van Defensie. En hij heeft zich 5 jaar lang goed gedragen. En nu is hij de favoriet van de huidige president. Omdat hij de man is van de 3 kandidaten. Degene die het meest beloofd heeft dat hij het beleid van de huidige president zal voortzetten. En dat hij zijn beleid, zijn ideeën zal uitvoeren. En om te bewijzen dat hij de steun heeft van die nieuwe president, heeft hij ook de zoon van die nieuwe president, of van de oude president, zal ik zeggen. Ja. Heeft hij opgenomen en dat is zijn running mate geworden. Ja. Dus de president heeft hem zijn zoon toegeschoven om een oogje in het zeil te houden misschien. Misschien om zich warm te lopen voor over 5 jaar om zelf president te worden. Ja. En ja, dat is allemaal. Het is heel duidelijk dat hij de zegen heeft van de zittende president. Ja. En die is ontzettend populair nog altijd. En dat zal ook heel veel mensen overgehaald hebben om op hem te gaan stemmen. Ja, maar is Prabowo iemand waarvan je kunt verwachten dat hij ook de corruptie gaat bestrijden in het land? Nee, zie dat nu al een mooi glimlachje. Niet ja, dus. Nee. Dat, maar dat is ook. Dat werd ook verwacht van Jokowi. Dat was een frisse wind in de politiek. En die zou alles anders gaan doen. Hij zou de corruptie aanpakken. Hij zou. Nou ja, uiteindelijk heeft hij alle partijen in het parlement in zijn kabinet opgenomen. En in Indonesië is het zo dat er voor wat hoort wat. Dus als een partij jou steunt, dan moet je ze wat teruggeven. Dus ze krijgen ministersposten en die ministers worden met rust gelaten en mogen doen wat ze willen. Ja. En het belangrijkste punt van het beleid van Jokowi was infrastructuur. Hij heeft als een gek heeft hij snelwegen gebouwd, vliegvelden neergezet, havens aangelegd. En dat zijn allemaal projecten die liet hij uitvoeren. Die mochten alleen maar worden uitgevoerd door staatsbedrijven. En dat zijn bij uitstek projecten die zich lenen voor corruptie. Daar gaat gewoon, daar valt geld tussen de naden van de vloer. Ja, dus. Sorry. Morgen dus de verkiezing. En is er gelijk ook een uitslag, vermoed jij? En denk je ook dat hij de meerderheid heeft en dat daarmee gelijk klaar is? We hopen dat er morgenavond duidelijkheid is in ieder geval. Want Prabowo die moet meer dan 50% halen van de stemmen om president te worden. En de bedoeling van hun is natuurlijk om dat in één keer voor elkaar te krijgen. En in alle peilingen zit hij er zo net boven, net tegenaan. En wat dat betreft zal het nog spannend worden. Want als hij die 50% niet haalt, dan komt er een tweede ronde. En dat wordt dan een 1-1 gevecht tussen Prabowo en wie van de andere twee het beste uit de bus is gekomen. En dan heb je een paar maanden de tijd en dan kan dat toch nog een hoop veranderen en kan die alsnog verliezen. En daar is hij goed in. Ja, ik dank je wel, Michel Maas. Isley Brothers met That Lady, part 1, terwijl we staan. Dus ook nog een part 2, kennelijk. Het zou zomaar kunnen dat drie voormalige terroristen van de Rote Armee-fractie zich al jaren in Noord-Nederland verborgen houden. In een ultieme poging om die drie te pakken te krijgen loofde de Duitse justitie €150.000 uit voor de gouden tip naar hun verblijfplaats. Hoogleraar Jacco Pekelder, verbonden aan de Universiteit van Münster, schreef een boek over de Rote Armee-fractie in Nederland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb hier een plaatje voor me liggen. Dat komt volgens mij van RTV Drenthe. Daar zie ik drie vrij chagrijnige koppen op staan van die mensen. Staub, Garweg en de dame heet Kletten. Klopt. Maar daar zien ze er vrij jong uit. Wie zijn het en hoe oud zijn ze ongeveer? Ja, de oudste is Staub, die is al 70. Burkhard Garwick, die is 56. En Daniela Kletter, die is 66, of die wordt 66. En dus ze zijn al behoorlijk oud. Ze zijn leden van de zogenaamde derde generatie, de laatste generatie van de RAF. Lui die er in 98 mee op zijn gehouden, nadat er bijna 30 jaar allerlei terreurdaden werden verricht. Mm-hmm. En, maar die zich niet braaf toen bij de politie hebben gemeld natuurlijk, maar gewoon onder zijn gedoken, omdat ze niet de gevangenis in willen draaien. Nee, en waar worden zij van verdacht? Nou, ze hebben waarschijnlijk ook meegedaan aan de laatste politieke bomaanslagen, maar dan hebben we het echt over de vroege jaren 90. Maar daarna, nadat het geld op was, wat ze hier en daar met bankovervallen al in die tijd hadden vergaard, zijn ze in deze eeuw supermarkten gaan overvallen en geldtransporten. Ze worden verdacht van 8 van dat soort overvallen, waarbij ze ook wapens hebben gebruikt. En er is uiteindelijk ook wel eens geschoten, maar er is nooit iemand bij gewond geraakt of omgekomen. Maar men is bang dat het geld nu weer op is en dat er weer een nieuwe reeks van overvallen aankomt. En, ja. En misschien is het wel een beetje spannend. Ja, misschien is het een te specialistische vraag. Maar als ze nou 8 keer een overval hebben gepleegd, zijn ze dan nooit eens een keer bijna gepakt? Zijn er niet recente foto's of is er niet een recente informatie verschenen? Dat wel, dat laatste zeker. Ja. Laatste wel? Ja. Ja? Ja, dat was dus in 2016. Toen zijn ze waarschijnlijk toen ook bijna tegen de lamp gelopen. Maar in ieder geval toen, nadat er een overval was gepleegd in Hildesheim, dat ligt ergens bij Hannover ongeveer in de buurt. Toen waren er inderdaad foto's, eigenlijk een beetje een mislukte overval was dat. Ze wilden een supermarkt de kast daar leeghalen, maar de kluis ging niet open. En toen zijn ze gelukkig maar weer onverrichte zaken weggegaan. Maar daar zijn wel bewakingsvideo's gemaakt. En ook van een busritje in de buurt hebben ze ook camerabeelden. Dus vanaf dat moment konden ze er meer werk van maken. Maar dat is niet dus de politie bedoel ik, maar dat is niet gelukt. Ja, dat is 2016, zei u. Ja, klopt. Ja, we zijn pak een beet 8 jaar verder. En waarom vermoeden ze dan dat ze in Nederland zitten? Ja, ik denk dat het er een beetje om gaat dat er bijvoorbeeld een Nederlandse krant is opgedoken bij een vluchtauto waar ze gebruik van hebben gemaakt. Er is ook wel telefoonverkeer geweest met de mobieltjes vanuit Nederland. Met mobieltjes die door hun ook in Duitsland zijn gebruikt. Dus dat soort aanwijzingen. Maar Nederland is ook wel een beetje een toevluchtsoord, waar de RAF ook vroeger vaak gebruik van maakte. Mm-hmm. Waar ze zogenaamde veilige huizen hadden, waar ze dan een tijdje als het ware een beetje onder de radar konden leven, totdat ze weer een bomaanslag of een ontvoering pleegden. Ja, maar dat betekent dat ze nu 8 jaar lang onder de radar blijven en toch moeten eten en drinken, af en toe naar buiten moeten. Dus vermoedelijk vermomd zullen zijn, denk ik dan maar. Ja. Ja, op die foto's zie je in ieder geval ook dat ze petten aan op hebben en dat ze ook vaak, als ze dan in zo'n supermarkt bijvoorbeeld rondlopen, dat ze daar doen alsof ze corona hebben, bij wijze van spreken. Ja. Dus, nou schreef u een boek, u schreef een boek over de Rote Armee-fractioon. Hè. Die zijn net van, die zijn in 1998 opgeheven. Maar in Nederland bestond in de jaren 70 en 80 toch ook echt best wel veel sympathie, hè, voor de RAF. Klopt. Waar komt dat vandaan? Eigenlijk was het idee dat het toch wel niet zo onlogisch was dat je in Duitsland, die prille democratie, dat daar mensen toch van mening waren dat het land weer de verkeerde kant op ging en opnieuw een fascistische dictatuur zou worden. En dat Duitsers die daar tegen het geweer kwamen, ook echt met geweld, dat je daar eigenlijk toch wel bewondering voor moest hebben. Bovendien vonden ze ook dat dat soort Duitsers dan door de Duitse staat, als ze, door de Bondsrepubliek, als ze dan gevangen werden genomen, ook wel heel hard behandeld werden. Mm-hmm. En dat was ook soms wel zo, dus dat was niet helemaal een onzinverhaal. En daar gingen ze dan tegen in het geweer, zeg maar. Ook wel eens, maar daarmee werd het beschouwd als een soort links gedachtegoed, wat zij aanhielden, terwijl het in feite gewoon terroristen zijn. Ja, maar dat kan natuurlijk op zich ook een beetje samengaan. Maar je wil de wereldrevolutie ontketenen. En als je dan vindt dat iedereen in de weg staat, uit de weg moet worden geruimd, dan heb je misschien toch nog steeds het linkse ideaal voor ogen. Maar er waren inderdaad ook veel linkse, ook Nederlanders trouwens, hoor, mensen die daar dan kritiek op hadden. Die zeiden, als je op die manier een linkse, zeg maar, betere wereld wil scheppen, dan verpest je het. Omdat het is een beetje als een je gaat op een vampier jagen en dan word je vaak een vampier zelf. Dat idee is het. Oh, dat wist ik niet. Dat is nieuw voor mij. Nou, als het tipgeld. Ja, toch, dat is heel gevaarlijk, hè? Ja. Nou, als het tipgeld verhoogd, hè, door de Duitsers van 80.000 naar 150.000 euro. Slaan de mensen in Noord-Nederland daarop aan? Die denken, ik doe vandaag een dikke jas aan en ik ga op zoek. Ja, wie weet, als je daar in Oost-Groningen zo'n gammel huis hebt door de aardbevingen, dan komt 70.000 euro meer zelfs nog. Hè? Dus 150.000 in totaal. Komt wel goed uit natuurlijk. Maar ja, wie weet dat ze alle campings en huurhuisjes afstruinen daar. Ja, inderdaad. Maar het zijn inmiddels ook niet meer die foto's die ik dus hier voor me heb liggen. Daar lijken het, laten we zeggen, 50'ers. Inmiddels zijn ze dus echt al ouder, begrijp ik. Ja. Maar zijn ze daarmee nog wel gewoon steeds, voor het gevoel van de Duitse justitie, echt levensgevaarlijk? Nou ja, wat de Duitse justitie weet, is dat ze bijvoorbeeld in 2016 bij de overval op een geldtransportwagen in Hannover met een Kalashnikov geschoten hebben en ook de bestuurder hebben bedreigd met een raketwerper. Dus je vraagt je af, waar hebben ze een raketwerper vandaan? Maar dat is een beetje het angstvisioen wat die Duitse politieagenten voor ogen staat. En ik denk dat iemand van 70, ik ken mijn vader, die is al meer dan 80, die ken ik ook, die kan nog best wel een raketwerper vasthouden natuurlijk. Dus het is niet onvoorstelbaar dat er enge dingen gebeuren. Als het geld op is, ze moeten. Dit heb je met je vader ook een keer besproken, neem ik aan. Dat zou hij wel leuk vinden, denk ik. Nou ja, goed, de Rote Armee-fractie leeft dus nog een beetje, terwijl iedereen dacht dat het wel voorbij was. Sterker nog, wellicht zelfs in Noord-Nederland deze drie mensen nog daar ergens onder de grond zijn. Ik dank u wel, hoogleraar Jacco Pekelder. All I want is a quiet place to live, where I can enjoy the fruits of my labor, read the paper and not have to cry out loud. In my mind, I can see it crystal clear. Quiet Place to Live, gezongen door Carol King. Hij maakte films als Oppenheimer, Inception, Interstellar, The Dark Knight. We hebben het over filmregisseur Christopher Nolan. Hij won 11 Oscars. Zijn films brachten samen meer dan $6 miljard op. En morgen wordt hij daarom wellicht onderscheiden met de BFI Fellowship, hoogste eerbetoon van de British Film Institute. We gaan over Christopher Nolan praten met Dana Linsen, filmcriticus bij NSC. Goedenavond, Dana. Goedenavond. Heb jij het juryrapport gelezen? Nou, ik heb er wel iets uit gelezen, inderdaad. Ja, want dat is was zo, zo lang dan? Nou, nee, meer wat er op de site van het BFI, het British Film Institute, staat. En dat is natuurlijk zoals altijd om iemands oeuvre en het werk wat hij verricht. Maar wat me daarin opviel en wat me daarin ook aansprak, was dat die prijs was voor het feit dat hij grote publieksfilms wist te maken, maar die ook nog steeds wist op te rekken tot de mogelijkheid. Dus laten we zeggen, geen gemakkelijke films. Daarin ook vernieuwend blijven. Maar dat hij tegelijkertijd, terwijl hij op grote schaal werkt, ook heel veel oog houdt voor de filmgeschiedenis en de bioscoopcultuur. Mm-hmm. En dat maakt jij dat aan? Dat sprak mij aan, ja. Want, klopt het ook? En dat klopt ook. Want het is natuurlijk, je kan denken van filmmakers die zijn, die hoeven niet per se ook nog op de barricade te staan en zich met het grotere verhaal bezig te houden. Mm-hmm. Maar Christopher Nolan is eigenlijk iemand die niet alleen zijn hersenen inzet om slimme scenario's en slimme films bij elkaar te puzzelen, maar ook nog na te denken over hoe gaan die hun publiek bereiken en dan bij voorkeur in de bioscoop. En dat is in een tijd waarin de meeste mensen op steeds kleinere schermpjes films bekijken. Ja. Uniek en belangrijk, want ja, dat ben ik met hem eens. Maar is het dan ook zo in slecht Nederlands dat hij zich steeds opnieuw uitvindt? Dat is een goede vraag, ja en nee. Want hij is ook wel een echte ouderwetse filmauteur die film na film zich met dezelfde soort thema's bezighoudt. En die zijn dus wel een beetje nerdy. Altijd een science fiction element zit erin. Een interesse in wetenschap. Tijdreizen speelt in al die films een rol. Hij vindt zich misschien film na film wel opnieuw uit dat hij altijd weer op zoek is naar nieuwe manieren om die thema's te behandelen. Dus hij heeft een heel groot divers oeuvre van kleine films waar hij mee is begonnen. Zijn Batman-films zijn natuurlijk bekend de afgelopen jaren. Grote science-fiction films als Interstellar. Zijn dromen, Jump-film, Inception en afgelopen jaar Oppenheimer. Mm-hmm. Waar hij nu waarschijnlijk ook nog en massa's Oscars voor het winnen. Ja, maar als jij hem nerdy noemt, wat je net toch echt gezegd hebt, dan zou je denken, nerdy iemand is iemand die, ja, die komt misschien in een uithoek van zijn geest te zitten en die maakt dan een film en dat is, hij heeft dan een klein bereik. Waarom is zijn bereik dan toch zo groot, terwijl hij nerdy is? Nou, dat nerdy, dat zit een beetje, en ik beschouw dat echt wel als een geuzennaam, hoor. Want ik vind het leuk als regisseurs films maken waar je over na kan denken. En die ook iets meer te bieden hebben dan alleen maar een spektakel of een evenement. Wat ik zei, hij is geïnteresseerd in van die echte tijdreisthema's. Dus dat zijn toch een beetje jongensboekenverhalen. Alhoewel, meisjes houden ook van dit soort thema's. Maar hij zegt daar zelf over, dit soort verhalen die kunnen alleen maar aanspreken als er ook een klein menselijk verhaal in verstopt zit. Ja. En ik denk de film waarbij dat het beste is gelukt is Interstellar. Het gaat eigenlijk over een vader-dochterverhouding. En ondertussen gaat het ook over hele grote dingen zoals parallele werelden en het einde der tijden en de ecologische crisis en ga maar door. En bij Oppenheimer is dat dan terug te vinden dat er een groot thema is en ook iets kleins? Niet genoeg. Niet genoeg? Was je niet helemaal tevreden over die film? Nou, ik was zeer tevreden over die film. Ik denk dat het als een biopic best goed geslaagd is. En ook om in het brein van een wetenschapper te kruipen. En dat is heel mooi in beeld gebracht ook. Want daar staat hij ook elke keer onbekend. We weten dat Oppenheimer natuurlijk de vader of de godfather van de atoombom op een gegeven moment ook echt gewetensvroeging heeft gekregen en inzag dat deze grote wetenschappelijke ambitie natuurlijk een schaduwzijde had. En dat begon zich op een gegeven moment al af te tekenen, terwijl hij toch tamelijk manisch ook bezig was met het voltooien van zijn missie en dat wapen, massavernietigingswapen, afkrijgen. Mm-hmm. Zodat dat ingezet kon worden in de Tweede Wereldoorlog. En dat verhaal van die gewetensvroeging, dat is natuurlijk het verhaal waar wij ons mee identificeren. Want wij zijn niet mensen die elke dag een atoombom uitvinden. Dus hij gebruikt dat kleinmenselijk drama om je mee te slepen in de film. Maar en ondertussen net, verkoopt hij het grote. Precies, hij verkoopt het groot. Bij Oppenheimer net niet goed genoeg, vind ik. Dan is uiteindelijk wat overblijft, is toch die race met de tijd om dat wapen af te krijgen. Maar ik snap wel de methode Nolan om ja, inderdaad grote verhalen klein te vertellen. En dat moet ook wel, want anders dan is het te abstract. Ja, heeft Hoytema gebruikt, een Nederlandse kamerman, om mee te werken. Ik begreep dat hij het liefst altijd gewoon nog steeds met celluloid werkt. Gewoon ja, dat met is, rollen film, zullen we maar zeggen. Met niks digitaal. Is dat echt zo? Dat is echt zo. En bij voorkeur dan ook nog op film geprojecteerd. Ja. Wat ik ook wel een maar heel klein beetje... dat kan bijna beetje, niet meer, toch? Dat ja, je... nou, als je de status van Christopher Nolan hebt bereikt, dan kun je dat wel afdwingen bij de grote studio's. Omdat je dan verzekerd bent van een, ja. Van een groot publiek. Waarom wilde hij een korrel zien in plaats van een pixel? Is het zo simpel? Nou, maar dat is tamelijk groots en filosofisch, hè? Want een korrel of een pixel, dat is het verschil tussen acrylverf en olieverf. Ja. Ik ben van de korrel, hoor. En de korrel geeft het filmbeeld natuurlijk een bepaald soort textuur. Ja. Die bij een digitaal beeld wel te imiteren of na te bootsen is. Maar die daar niet van nature in zit. Nee. Dus maar waarom houdt hij er dan aan vast en gaat iedereen verder op? Nou, digitaal is op dit moment goedkoper. Je kunt veel meer in de postproductie nog corrigeren, denkt men. Want dat is namelijk kost ook klauwen met geld. Dus het is niet per se voordeliger. Maar celluloid is ook vervuilend. Dus het is een beetje een en-en verhaal. Ik denk dat voor Nolan ook het vakmanschap en het ambacht en de filmtraditie heel erg meespelen. En de concentratie. Want je kan als je het weer op film draait, ja, er is maar zoveel materiaal beschikbaar. Dus je moet echt denken, wat wil je doen? En je kunt niet een uur lang maar door blijven draaien. Dana, jij hebt hem ontmoet. Heb je hem moeten interviewen? Wat was het, een etentje? Wat was het? Ja, was het maar zo leuk geweest. Nou, het was eigenlijk best wel een goed verhaal. Hij was nog niet zo bekend. Hij had net Memento gemaakt. En die kwam in Europa, ging die in première op het filmfestival van Venetië. Ik was daar als jonge journalist. En ik was al gewend dat je daar altijd groepsinterviews hebt. Dus ik had me zo wel tot de tanden toe bewapend met vragen. Maar tegelijkertijd dacht ik, oké, ik zit hier met allemaal mensen. Nou, ik zou blij zijn als ik 3 vragen mag stellen. En toen had al mijn groepsgenoten hadden dat interview afgezegd. Geen idee waarom. Oh. Super stom. Dus ik zat opeens met een keurige Engelse jongen in een tennistrui aan een groot ronde gedekte tafel in Hotel de Bain thee te drinken en te kletsen. Want ik had op een gegeven moment mijn, weet ik veel wat, 12 vragen ook wel gesteld. Maar er ontspon zich echt wel een goed gesprek. En we delen een soort voorliefde voor de boeken van Agatha Christie. En dat is wat vindt hij daarvan? Ja, enorme fan. En dat in welk opzicht? Nou, van de plotten en de suspense daarin zit. En het doseren van informatie. En ik hou, als ik boeken lees, ook wel van boeken gewoon die ik lekker kan lezen. En die het liefst je de hele nacht doorleest en 's ochtends uit hebt. Dus detectives. Ja. Dus dan begin je met Agatha Christie. Het is natuurlijk ook heel Engels. Dat is een soort traditie waar hij in is opgegroeid. En dat zie je eigenlijk in zijn films ook steeds terug, dat verlangen naar plot, naar spanning, naar het doseren van informatie. Dus voor mij was dat wel een dierbaar moment, omdat je dat altijd in je hoofd houdt als je films van iemand ziet, dat je denkt, oh ja, daar zit echt een drijfveer. Ja. En daarna, als hij met een nieuwe film komt en je kent hem dan zo goed, durf je hem dan slechts 1 balletje te geven in de krant, in NRC? Waarom niet? Als het een slechte film is, is het een slechte film. En over die ballen, dat kunnen we ook misschien wel even 1 keer op Nationale Radio zeggen, zegt niet zoveel, hè? Over wat een film is. Het is een indicatie. Uiteindelijk